मुझको मैया शरण लगा लो मुझको मैया तुझ पर बलि बलि जाऊं मैं ऐसा प्यार बहावे मैया चरणों से लग जाऊं मैं ऐसा प्यार बहावे मैया चरणों से लग जाऊं मैं ऐसा प्यार बहावे मैया ऐसा प्यार बहावे मैया।